پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، سائے کمال عزت کی کوششوں کی، مگر پل پل ہلکا توڑ کر آنسو نکل گئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. Oh. سب کو دکھا دیجیے آقا نے سب کو دکھا دیجیے کربا سب کو دکھا دیجیے کربا جو تڑپ رہے ہیں ان کو در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلا مدنی مدینے والے جو سب کو دکھا دیجیے آقا نے سب کو دکھا دیجئے دربار مدینے کا ان سب کو دکھا دیجئے دکھ درد جہاں بھر کے سب دو رشاہ کر کے مجھ کو تو بدل لیجئے آقا مجھ کو تو بدل لیجئے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجے حق بول جہاں پر دے مولا وقت اسلامی حق ہے تو حق بول جہاں پر دے مولا وقت اسلامی صدقہ تجھے ہے رب صدقہ تجھے ہے رب وفا مدینے کا صدقہ تجھے ہے رب مست ہی تو کھل جائے اللہ چمک مست ہی تو کھل جائے ہی تو کھل جائے میری تکر گئی چمک اس مرد ہی تو کھل جائے بن جا جو اپنا سس بن جا جو اپنا سس ہی تو کھل جائے بن با تو جو مت نہ سکے بن با تو جو مت نہ سکے سکے بن با تو جو اپنا سکے مدینے کا آیا ہے تو نام ہی